السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Guds fred og velsignelse være med profeten sallallahu alaihi wasallam, og velkommen til denne velsignede Jumu'ah, kære brødre og søstre. Dagens khutbah, den skulle oprindeligt handle om noget helt andet. Den skulle ikke handle om det emne, som imamen taler om i dag. Den skulle have et helt andet fokus. Men den store muslimske organisation, verdensomspændende muslimske organisation og sammenslutning af ulama, de blev enige om, at den her khutbah i dag skulle dedikeres til at omhandle det syriske folk. Den skulle fokusere på det, som foregår i Syrien i øjeblikket. Og det er en dag, hvor man i mange forskellige masajid skal udtrykke sin vrede over det, der foregår i Syrien i øjeblikket. Og derfor så følger vi selvfølgelig også trop her. Det syriske folk har oplevet årtiers uretfærdighed. De har oplevet noget af det værste, man kan forestille sig i rigtig mange årtier, i mere end 40 år. Der har de oplevet en diktatur, som har været ekstremt, ekstremt meget imod alle former for frihed og retfærdighed. Det er et styre, som har undertrykt dets folk. Det er et styre, som ikke har givet dem de mest basale rettigheder. Det er et styre, som ikke har respekt for menneskerettigheder. Og det er noget, som det syriske folk blev træt af. De blev træt af det på et tidspunkt. Før eller siden, så siger man stop. Man kan ikke mere. Man har fået nok. Man har fået nok af det hele. Man kan ikke fortsætte i den her stil, som man har levet under i så mange årtier. Og det syriske folk så en mulighed, fordi deres brødre og søstre gjorde det samme i Libyen. De gjorde det samme i Egypten. De gjorde det samme mange andre steder i den muslimske befolkning, i de muslimske lande. De lavede et oprør. De lavede et oprør. Mange af stederne, der startede oprøret også på fredelig vis. På samme måde, så var der også tilfældet her i Syrien, hvor man startede et fredeligt oprør. Der var ikke nogen våben indblandet. Der var ikke noget, men det eneste, man bad om, det var bare en lille smule mere respekt, en lille smule mere retfærdighed, at der var en form for inklusion af folket. Og at man ikke bare udnyttede folk, at man ikke bare gjorde alle de ting, der var uretfærdige mod folk. Men det var ikke noget, som man kunne få nogle resultater fra, og derfor så starter man, altså den frie syriske her, the Free Syrian Army, som består af folk, der gerne vil retfærdighed, der gerne vil have en ændring i det her samfund, en ændring, der går mod det gode, en ændring, der går på, at folk får de ting, de fortjener, får de rettigheder, de mest basale rettigheder, som de har ret til. Men det har været svært. Det har været rigtig svært at opnå kæmpe momentum og opnå det endegyldige momentum i den her krig og i det her oprør. Det har været utrolig svært, fordi det syriske styre, det syriske regime får støtte fra rigtig mange steder. De får støtte fra Rusland med masser, masser, masser af våben. Rigtig, rigtig, rigtig mange våben. Og nogle meget, meget kraftige våben. De får støtte fra Libanon. Både militært, psykologisk, mentalt. De får støtte fra Hezbollah i Libanon. De får støtte fra Shia i Libanon. De får støtte fra Shia i Irak lige ved siden af. De får støtte fra Shia i Iran. Og det er helt konsekvent. Og folk, de taler åbent omkring det. Man taler om, at de her, der bliver betalt for at dræbe, der udelukkende bliver betalt for at dræbe, får $120. $120 om dagen bliver de betalt for, de her shabihah. For at dræbe. De er ansat til at dræbe. Det er lejemordere. Problemet er, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han har ligestillet en muslims blod, eller bare blod, med noget af det allerstørste, noget af det allermest hellige, man kan forestille sig. Han har ligestillet det med den hurma, der ligger bag mange andre ting, som vi kender til. Den hurma, der ligger bag Eid, den hurma, der ligger i al-haram, han har sammenlignet det med rigtig mange af de største ting. Så, og det er også noget af det, han sagde i hans afskedstale, som noget af det sidste, og der er også en hikma bag, at det var noget af det allersidste, han sagde. Og noget af det, som folk virkelig tog til sig. Det er noget af det værste, man kan forestille sig, at tage en mands blod. Men hvor mange mennesker er ikke blevet dræbt? Hvor mange børn er ikke blevet likvideret? Hvor mange kvinder er ikke blevet likvideret? Hvor mange gamle mænd er ikke blevet likvideret? De snakker om 80.000 mennesker. 80.000, måske mere, Allahu a'lam, hvor mange mennesker, der er blevet dræbt. Problemet er, at vi skal ikke blive deprimeret. Vi skal ikke blive desperate over den her situation, der er i øjeblikket i Syrien. Det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har en hikmah med. Der har været mange episoder før det her. Det er ikke første gang, at muslimerne, eller generelt, at Allah subhanahu wa ta'ala, han tester sine folk på den her måde. Der er en hadith med profeten sallallahu alaihi wasallam, som er berettet af Bukhari, hvor en sahabi, Khabbab, han kommer over til profeten, han approacher ham, og så udtrykker han manglende dua, han udtrykker, at han gerne vil have støtte fra profeten, at han gerne vil have dua til et problem, han havde. Skulle give ham nusra, skulle give ham dua. Ligesom, please, kan du ikke bare lave dua til os? Kan du ikke bare gøre sådan her til os? Kan du ikke bare en lille smule give os støtte til den her nusra? Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han stod op. Han var i en stilling, hvor han hvilede sig. Og så stod han prompt op. Straks efter, at Khabbab konfronterede ham med det her, så stod han op. Han stod op med det samme. Og så viste han, og så siger, og så beretter Imam Nawawi, beretter faktisk også, at han var rød i sit ansigt. Så han var fred, han viste vrede i sit ansigt. Man kunne se på ham, at der var et eller andet galt. Det var ikke bare et eller andet normalt ting, han blev spurgt ind til. Og dem omkring profeten sådan synes, det var mærkeligt. Hvorfor skulle profeten være sådan her i den her tilstand, når ham her spørger efter det? Men det er der en rigtig, rigtig god grund til. Og det var fordi, at han sagde, man skal ikke være desperat. Man skal ikke være desperat. Han sagde, wallahi, han sværede ved Allah subhanahu wa ta'ala, at sejren er nær. At man nok skal få det, man gerne vil. Hvis bare man har tiltro til Allah subhanahu wa ta'ala. Han sværede. Han sagde, wallahi, det skal nok komme. Ligesom at man skal vide det med garanti, at det kommer. Det er ikke noget, man er i tvivl om. Det svarer lidt til, at man ved, at i dag er fredag, og i morgen er lørdag. Man ved, at lørdag kommer. Man ved, at det er en ting, som kommer til at ske. Og derfor, så er det noget, som vi som muslimer skal være bekendt med. Vi skal være bekendt med, at sejren, den kommer, den er nær. På trods af, at alle de svære ting, der foregår. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han fortalte os, at det her, det er ikke første gang. Det er ikke første gang, man oplever det. Allah subhanahu wa ta'ala har givet masser af eksempler i Al-Quran. Omkring værtsfolk, omkring Fir'aun, omkring Uhdud, omkring alle mulige forskellige tyranner, der har eksisteret i verdenshistorien. Og i profeternes historie, rigtig mange episoder, hvor tyranner, hvor diktatorer, hvor meget, meget uretfærdige mennesker har levet, og endelsen. Slutningen af deres historie, den har altid været katastrofal. Den har altid været dårlig. Den har været ydmygende i de fleste tilfælde. Og det er det, vi skal vide her i forhold til Syrien. Lige meget hvad der sker, lige meget hvor sort det ser ud, lige meget hvor hårdt det ser ud i øjeblikket for det syriske folk, så bliver slutningen, den bliver til muslimernes fordel, den bliver til islams fordel. Der kommer en sejr, inshallah, bi'idnillah. Det er bare se, hvad der skete med Gaddafi. Han var en af de mest magtfulde mennesker. Han var en af de rigeste mennesker i verden, hvis ikke verdens rigeste. Glem Microsofts direktør og ejer. Glem alle de der meksikanske milliardærer. Glem alle de der andre, der findes i verden. Han var nok verdens rigeste mand. Han havde 600 milliarder kroner i sin formue. Måske mere, Allahu a'lam. Men se, hvilken endelse, hvilken slutning han fik. Se, hvilken ydmygelse han blev udsat for til sidst. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han udtrykte i den her episode, som han blev udsat for, jamen så udtrykte han også via sit sprog, via den måde, han snakkede på, via sit mimik, han udtrykte, at sejren er nær. Han sagde, wallahi, han sværgede, og det er en dars, vi kan lære herfra. Vi kan lære, at vi skal ikke være desperate, vi skal ikke begynde at blive deprimeret, vi skal ikke begynde at have tvivl ved, at Allah subhanahu wa ta'ala kommer med sin sejr. Vi ved, at den her sejr, den kommer. Den kommer 100%. Det er bare et spørgsmål om, hvornår Allah subhanahu wa ta'ala ønsker den. Det er ikke et spørgsmål om, den kommer eller ej. Og en af de durus, vi kan lære herfra, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han giver, som sagt, rizq og sejr til hvem han vil. Og det er det, vi skal vide. Sidste i fredags, der spurgte vi de bedende, om man havde mulighed for at give støtte til en ambulance, der skulle køre afsted mod Syrien og indsamle nogle penge. Og i samme forbindelse, så ville man købe noget medicin på vejen, man ville købe noget udstyr osv., og så ville man give det til nogle af de her flygtningelejre, der findes i omkring grænsen mellem Syrien og Tyrkiet blandt andet. Problemet er, at der blev indsamlet et meget, meget lavt beløb, og det er et beløb, som er pinligt at nævne. Og Jani, lad os spørge os selv, om vi kan være bekendt hermed. Vi har givet før. Flere af os har støttet før. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere det. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere folks tålmodighed. Men ligesom at Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os, at vi skal være tålmodige, og at vi skal give, så skal vi vide, at Allah subhanahu wa ta'ala, han giver rizq til hvem han vil. Og den her sadaqa, den vil ikke forværre ens formue. Den vil ikke forværre ens økonomi. Tværtimod, måske kan det være en kilde til, at man får endnu mere baraka i sin økonomi. Og jazakumullahu khairan. En sidste ting, jeg gerne vil sige i dag, det er, at vi har et arrangement til de unge brødre her på søndag. Her på søndag i MKC Vestegn. Der vil der være et arrangement, et åbent arrangement, hvor alle er velkommen. På tværs af alle forskellige steder. Det er ikke kun folk, der bor i Vestegnen. Alle er velkomne. Der kommer en gæstetaler, som holder et foredrag. Et interessant foredrag, inshallah. Og så vil der være noget Koran-recitation. Der vil være en mulighed for, at vi kan mødes, og vi kan snakke sammen, og vi kan vide, at vi er sammen i den her masjid, og etablere en god relation i forhold til moskeen, inshallah. Det bliver rigtig godt, inshallah. Husk at sige det videre til alle dem, I kender. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.